عموماً دیکھا گیا ہے کہ دیگر مساجد میں اعتکاف کے دوران سفید رنگ کے پردے لگائے جاتے ہیں، جبکہ فیضان مدینہ میں سبز رنگ کے پردے لگائے گئے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ معتکف کو خیمہ لگانا سنت ہے، ترکی خیمہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی جی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے لگانے کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے، تو اپنے پاس ترکی خیمہ تو ہے نہیں، تو سفید کا عام طور پہ لوگ لگاتے ہیں، اور دعوت اسلامی والوں کو سبز رنگ سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے، دنیا سفید بینر لگاتی، ان لوگوں نے چھت کے ساتھ دیکھو کتنے سبز بینر لٹکا دیے، امام ابھی سفید باندھا ہوا ہے، یہ بولتے ہیں وہ سبز گنبد سے بہت پیار ہے، اچھی بات ہے، اس کو اپیل بھی تو نہیں کر سکتے نا، آپ سفید امام باندھے آپ کو کس نے منع کیا، دعوت اسلامی والے سبز باندھتے ہیں، ان کو بھی کوئی منع نہیں کر سکتا، تو اس طرح سفید پردے آپ ٹانگیں آپ کی مرضی ہے، انہوں نے سبز لٹکا دیے یہ ان کی مرضی ہے، ان پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کہ شرم کوئی ممانعت نہیں ہے، گنبد خضرا سے پیار کی علامت ہے، سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے، سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے، سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد